Éfeso Guacuérape. Éfeso Guacuérape, capítulo 1. Se Pablo Jesucristo apóstol, ñanderueter en bipotarupi, a jaico cuatiañe es Jesucristo rejeguaba, ja oñembo jecopotiva penguará, oicoba vive Efésope, ñanderuete jañandellara Jesucristo pi apona jaipi aguaputo ipenendive. Ñamomba eguasu ñanderuetepe ja eombou jaguere Jesucristope. Toñemomba eguasu ñanderuete jañandellara Jesucristo rupe, ja eome ejaguere ñandeve opaisa gua ivaga peguayo poi, Jehová sa Jesucristo rupi, ñanderuete ñande poraboma va ecue Jesucristo rupi, ko ivi ja ivaga cuera oi combo ive. Ja e ñanembo ike ja ñanembo jecopotin genondepe, imboreiju añete guava rupi. Imaite guive ñanderuete ñande porabo yeiko jangua ita ira ja ita yiraramo Jesucristo rupi, imba ete eráramo jembipota rupi. Ñande ñamomba eguasu jangua isupeta piaguara, ja e ipi apora jaguere, Jaja e ojechauka jaguere ñandeve iporia juvereko ita ira Jesucristo rupi. Jesucristo rugu ñande salva, jaja e o perdona ave ñanerembia povai, ipi apona itu xeitegui, ja e oñohe yo ayo añande ari iñaranduja ikua apu. Ja oikua uka ñandeve jembipotañemi, hi apona jagueisa isupe, jaja e oipotajaisa. Ja onguhevo pe ara ñanderuete oiporabova ekue, oye jesata ñanderuete propósito, plan, ja e oguerekova ita ira Jesucristo nive, Upemaramo opaitemba e oiva guive ivaga cuera peja ivi apere, onguajetajajun ame Jesucristo pupe. Ñanderuete ñande porabo Jesucristo rupi, ja e oipotaguya ye salva ita ira rupi. Ñanderuete oyapopa jecope ja evoi oipotajaisa. Ñandeya yerovia ñepinu guive, ñamoima ñane esperanza jese. Upevare ñamomba eguasu yajavo ñanderuetereko oyayaipavape. Peepe jendurire peñe e añete guava, pe evangelio o poro salvaba, pe yerovia avei Jesucristo reje, ja peñe marcama pe Espíritu Santo pe, co Espíritu Santo ningo pe adelanto, ñemo genonde, umimba enagui oñeme eta bañandeve nguara. Jaco yo poikova tenaco salvación rupi, ñande ya pitata imba ete éramo, ñamomba eguasu janguá ñanderuetere coya yeipávate. Pablo yerure ñanderuetepe ja eo marandu por ave janguá Jesucristo reje guavape. Upe varese ajendu guive peepe yerovia ponaja Jesucristo reje, jape jai juja añete jape opaite Jesucristo reje guavape, senda poibe y pendeje huise ñembo epe, ayerure catupeca cuave janguape jovo pende yeroviape, jañanderuete, peteco ya yaipayara jañandeyara Jesucristo ru, tome epe mpe espíritu reje gua arandu jato ye cuauca peeme peicua ponave janguape jovo y supe, jato jesape pende pe apuresa peicua janguamba epa jeisepe esperanza peepe guerecova, Ja e penere noigui, peje sacua pona jangua pello poito y seiteva ja e homosaco ima Jesucristo reje guava penguara. Ja pene peicua jangua aveiñan deruete pu acatu y seitere iba, omba apojañan de yayeroviava recovepe, ñanemombarete jañenemocune en jangua yajavo. Ñanderuete pu acaguasu, omba apova ecue Jesucristo pupe omo ingovellevi jangua y supe oma nomaba ecue apitegui. Ja upei ombo guapu avei y supe ivaga peñanderuete acatuape. Añanderuete ombo ibatete Jesucristo pe, o paisa guan buruvisa ari, buruvisa guasu jetaiteva ari, puaka guasu ari, yara ari, ja opatera ari, daja eikoko ara ate guasu kova añontepe, upe o uva erame avei. Ja e omui opamba e ipuwupe, ja omui avei Jesucristo pe iglesia akanamo, pe iglesia ningo Jesucristo rete, jembire kona, ja e omui nujembata y iglesia, oñembo jekoponave jangua ojovo, ja y iglesia jenujemba jangua Jesucristo rekoponawi. Ñanderueteo salvate tan guacuérape Jesucristo rupinte. Éfeso guacuérape capítulo 2. Ñanderuete penemo ingobema avei, ima peepe mano na peneñe erenduiwi, penerembia povai jaguere, peikova ekue penerembi potava ipoguipe, ojiko jaisa ko ara ati guasupe, japeya pova ekue komundo yararembi potavai, Ja eningo pepitu Satanás vai omba apova jina avei, opava vepe oñemo iba guive ñanderueterehe. Iyapite peñande yeikopava ekue avei, ja yayapova ekue opa umimba e, ñande ivi ariwaro ojare koren bipotava i oyaposeva, ja yeiko avei ambu ekuere isa ñandereko posipo guipe. Ñanderuete katu jenenje por yajubereko gui, ñandereiju imboreiju tu seiterejeve, ja ñande ñamanora mova ekue yepe, ñanderembia pova ipe, Ja e ñanemo ingobema Jesucristo rupi, ñanderuete pi aponar upi peepe ye salvama, ñanderuete ñanem moingove Jesucristo ndive ha gendive ñanem boguapyma avei hetan guasupe. Ha'e ohechauka hag̃ua umi ára aty guasurãme imboraihu tuichaitéva ha ipy'aporãha ñanendive Jesucristo rupi. Ñanderuete mboraihu rupi peẽ pejesalva ha pejerovia Jesucristo rehe na peẽi rupi ñanderuete me'ẽmbyvoínte. Ndaha'éi yvy arigua rembiapo porã rupi ani hag̃ua avave oñembotuicha. Ha'e ningo ñande apohare ha ha'e ñanemoingovéva'ekue Jesucristo rupi jajapo hag̃ua ha'e rupi ñane rembiapo porã ha'e ombosako'ipámava'ekue voi ñandepype. Jajapokuaa hag̃ua ipu'aka rupi ñane rembiapo porã ha jaguata hag̃ua ipype. Upévare peñemomandu'áke ymave peẽ tetã ambueguáva peikópe nde yvy arigua ro'o ha reko rembipotava'i poguýpe peẽ ningo umi oñekytĩ'o'ỹva oñecircuncida'ỹva. Ore katu umi oñekytĩ'óva ore retépe. Umi ára umívape peẽ peiko Jesucristo 'ỹre ha ndaha'éiva'ekue Israel retãngua. Upévare ndapeikuaái avei ñanderuete oñembopy'a peteĩha Israel ndive ha ndapeguerekói pe esperanza. Peikógui ñanderuete 'ỹre ko yvy'apére. Ko'ág̃a katu peẽ peiko Jesucristo pype yma peikóva'ekue mombyry ichugui ko'ág̃a katu Jesucristo rugui rupi peñemo'ag̈uíma avei ñanderuete rehe. Jesucristo ñanembopy'aguapy oñondive pe korã oĩva'ekue ñandepa'ũme ha'e oitýma upévare Israel retãngua ha tetã ambuegua oñombopy'a peteĩma avei Jesucristo rupi ha'e ombo'ykégui peñorãirõ oĩva'ekue ñande apytépe. Jesucristo ñemano rupi ha'e ombo'ykéma Moisés rembiapoukapykuéra ome'ẽ hag̃ua Israel guakuéra ha tetã ambueguakuérape peteĩ tekove pyahu oñemo'ambuéva Jesucristo rupi oiko hag̃ua hikuái oñondive py'aguapýpe. Ha Jesucristo oipe'ápe ha'e'ỹ oĩva Israel guakuéra ha tetã ambueguakuéra apytépe oiko porã jevy hag̃ua hikuái ñanderuete ndive ikurusu rupi. Jesucristo ou omoherakuã hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ porãite oguerúva py'aguapy opavavépe umi oikóva mombyry ñanderuetégui ha umi oikóva ijypýpe. Jesucristo rupi mokõivéva og̃uahẽ peteĩ espíritupe ñanderuete rendápe. Upévare peẽ ndaha'evéimai tetã ambueguáva ni ndapeikovéimai peteĩ tetã ndaha'éiva pene mba'épe peẽ ningo tapicha oñembohekopotĩva ha ñanderuete rogaygua avei. Peẽ peñemopu'ã ñanderuete ñe'ẽ porã ári apostolkuéra ha profetakuéra omoherakuámava'ekue Jesucristo katu pe itaguasu pe óga pyenda. Ha'e rupi ojejapopa ha hi'ári oñemopu'ã ohóvo ñanderuete iglesia. Opaite Jesucristo reheguáva oñemopu'ã ñanderuete iglesiape ha'e oiko hag̃ua pe ndepype ijespíritu rupi. Efesoguakuérape capítulo 3. Pablo omoherakuã ñanderuete ñe'ẽ porãite tetã ambueguakuérape. Upévare che Pablo aime yvyrakuao pe cárcelpe Jesucristo raihupápe amoherakuãhaguére ñanderuete ñe'ẽ porãite peẽ tetã ambueguakuéra apytépe. Katuetépe hendúma oñeme'ẽhague chéve ñanderuete mboriahu amoherakuã hag̃ua pe evangelio tetã ambueguakuéra apytépe. Upévare Jesucristo ojehechauka avei chéve omoesaka hag̃ua chéve ñanderuete ñemimby che ahai mbykymihaguéicha peẽme. Ha pemoñe'ẽvo kokuatia ñe'ẽ pehechakuaáta Jesucristo ha ñanderuete ñemimby ha'e oikuaukahaguéicha chéve. Ko ñanderuete ñemimby kóva ndojehechaukái yvy ariguakuérape umi ára aty guasukuéra ohasámava'ekuépe ojehechaukahaicha ko'ág̃a ijapóstol ha iprofetakuérape Espíritu Santo rupi. Ko'ág̃a ñanderuete ohechaukáma ijespíritu rupi umi tetã ambuegua ohupytymaha avei Israel guakuéra ndive pe ñanderuete jopói oiko hag̃ua peteĩ teterõnguáicha Israel guakuéra ndive ha ichupekuéra oñeme'ẽma avei ñanderuete promesa Jesucristo evangelio rupi. Che Pablo aiko Jesucristo remimondóramo ñanderuete mboriahu me'ẽmby ha ipu'aka rupi che amoherakuã hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ porãite evangelio. Che ningo pe imisietevéva opaite Jesucristo reheguáva apytépe opaichavo oñeme'ẽ chéve ñanderuete jopói jeporiahuvereko reheguáva amoherakuã hag̃ua tetã ambueguakuérape pe evangelio ha Jesucristo mba'eita ijojaha'ỹva amoesaka hag̃ua opavavépe ñanderuete ñemimby ha'e oñongatuva'ekue heta ára aty guasu guivéma ha ko'ág̃ante ha'e omboajehína okumplí ha'evoi ningo opa mba'e apohára. Ko'ág̃a ojehechauka hag̃ua avei mburuvichakuéra ha pu'akakuérape oĩva yvágape ñanderuete arandu Jesucristo iglesia rupi. Jesucristo mboriahu tokakuaave ohóvo Efesoguakuéra rekovépe. Upévare che añesu ñanderuete renondépe ha'e ningo opavavete túva añeteguáva oikova guive iba gakuera peja ivi apere. Nyanderuete tome eje koye yaimba e itawi, pepu acá penemombarete de jangua pejovo pende pupe y espíritu rupi. Jesucristo oiko jangua pende pu apupe, pende yerovia rupi. Ha pende yerovia oñembo japombarete toca cua ponave ojovo. Ika tu jangua peikua ponave pejovo, opaite amue Cristo rejeguabanive, pembora y jupu cucue, y pecue, y llivate cueja y pupu cucue. Ha peñemomba epona Jesucristo mora y jureje, pee penerenijemba jangua nyanderuete mora y jurejeve. Upe vare ñamomba eguasu ñanderuetepe, ha evoí ñanemombarete teve, ñandeya yerureva tena ñapensacuabagui, ipu acarupi, ha omba apova ñandepupe. Upe isaramo Jesucristo iglesia guatomomba eguasu ñanderuetepe Jesucristo rupi, ko ara ati guasupe, ha opaite ara ati guasuname, peva he iseta pianguana, ta upe isa, amén. Efeso guacuérape capítulo 4. Peicope te ipu ape, jape cacuape de yeroviape. Se Pablo aimeva ibiracuaope cárcel pe Jesucristo rejejape, ayerurepe eme peico janguaje cope, ñanderuete oipotajaisa, jape ñejenoi jagüepe nguana, opaiteñe momini jape aponare jeve, ja paciencia rejeve, peyo güera japona jangua oñon divepa, mbora el ju añete guavarupi, ha peñeja apende pyaite huive, peñemo peteñi jangua Espíritu Santo pupe, hapi aguapi añete guarupi. Oí peteñi tete año, pe iglesia, ha oí peteñi Espíritu año, ha peñeje noi peico jangua peteñi esperanza pe. Peteñi ñandeyara, peteñi yerovia, peteñi bautismo, peteñi ñanderuete oíva opavave ari, omba apova ha oikova opavave pyapype. Jesucristo ome ema peteñi teñi mejenvia poná, ha ime embi ha e o ha a o me di ha weisa. Upe vare ñanderuete kuati añe eme he i. Ha e o yupi ivate ha o guera ha jendive. He ta o yepo kuavape, prisionero ha o me e te tangua kuera pe ime embi kuera. Salmo 68:19. Ba e pa he ise ha e o yupi. He ise ha e o wejira e ha we ave i pe ivi i pupukuve hape. Pe o wejima va e kue Jesucristo vo iningo. Ha pe o yupi va e kue o pa ivaga kuera ari ha e vo i ave i. Ha e omenje jangua y jehewi opaitemba e oiva guive iwipe ha iva gacuerape. Jesucristo voí ome e ime embicuera, dones y iglesia guacuera apitepe, oiko jangua apóstol cueraramo, ambuecuera profetaramo, ambuecuera homogena cuajanguape evangelio, evangelistaramo, ambuecuera pastoramo, iglesia rerecuáramo, ha ambuecuera mboejáraramo. Oñembo saco y pona jangua Jesucristo rejeguabape, jembia poname, oipitimoja omopu a jangua Espíritu Santo pu acarupi, Jesucristo rete, jacoba boíningo y iglesia. Ñandeya jupitipa jangua peteín yerovia año, jañanemo peteín jangua Jesucristo pupe, jañanemo peteín me ve aveí, ñandecua apuyarecova ñanderuetera ireje, yacacua pona jangua jañandecuimba eja cuñareco, oñemoimba jangua Espíritu Santo po guipe, ha upeisa ya jupiti jangua ñandereco vepe, Jesucristo recore nijeva. Oiko jangua ñandeje huico imba eja cuñate ganó ponambaba. Oimba itebaisa. Anibella y comitainsa. Oyerero tiririba ago tuo pego tuo. Oñaniba oimera eisa guambo epu ivitura pucueri. Ojendu jangua umite cove y catupuriba ya pupe. Oporombo eva omotabu janguante japisacuérape. Upe variñañi ñangare coque ani jangua yike iñujame. Yaikoca tumbora y ju ha añete guaba po huipe. Hayaka kuave hawa yahavo o pamba epe Jesucristo gotuo. Haebo iningo pe iglesia acá. Haeru pipe tete iglesia o yoapipaja o nyombo yoayujina o jovo pete intein tete rejewa rembiapoja nyeputimo ponarupi. O kakua ponamba hawa o paite tete o nyemopu abajina mora juja nyete guabarupi. Tekove puaju Jesucristo rupi. Kova ningo seja eja ikua ukape eme Jesucristo rerape. Ani bejangua peiko umite tangua cuera oiko jaisa, hi angaren bipotaba i oisambu hugui y supe cuera. I pensamiento cuera iñiputumba, oñemo mumburiñan deruete yeiko bewi, doi kuaigui ha oñemo pujatangui hikuai. No tibei hikuai, oye itijangua opaisa guate koki ape, doji yoko sebeigui. Peisa peenda peikuaiba ecueñan de yara Jesucristo pe. Oñemo mbe upona katuñan deruete evangelio, ha oye je combo epona avei Jesucristo añete guare. Pepo i pendere kotuyawi, pe ivi ariware kotuya, oñembuai jina jeko vairen bipotarupi. Pe e peñembo piajuma pende espíritu ja pende piapype. Pe mondema pe teko ve piaju, ja teko piajupe, ñanderuete omoingovéma va'ekue pe ndepype peiko hag̃ua teko porãme pe Espíritu Santo oisãmbyhyháicha peẽme. Upévare pepoi japugui pe jépe añetegua pe nderapisakuéra ndive ñande niko peteĩ tete reheguánte. Peẽ pe ndepochýramo ani pe ñemoangaipa, ani oike pe kuarahy peẽ pe ndepochy jave gueteri. Ani pe me'ẽ Satana mehendag̃ua pe nderekovépe, upe omondáva anive omondave, toñeha'ãmba uvei omba'apo hag̃ua ipórupi ome'ẽ kuaa hag̃ua upe oikotevẽvape. Mba'evéichagua ñe'ẽtie'ỹ ani osẽ pe ndejurúgui, pe jente ñe'ẽ porã omopu'ãvaraichagua nderapichápe ijehasa'asýpe ha ombopy'aguapy hag̃ua nderendúvape. Ani pe mbopy'ambyasy ñanderuete Espíritu Santope ha'erupi pe ñemarkáma va'ekue pe Salvación árape g̃uarã. Opaichagua py'aro, pochyñarõ, pochyrei, sapukái pochy, jurutie'ỹ, tojeipa pe ndehegui, opaichagua ambue ñaña reheve. Tape ndepy'a porã uvei oñondive, pe ñopytyvõ, pe jopuriahu vereko, pe ñoperdona, ñanderuete pe neperdonaháicha avei Jesucristo rupive. Efesoguakuérape capítulo 5. Peẽ niko ñanderuete ra'y ha itajyrakuéra ha'e ohayhuetéva. Upévare pe ñeha'ãke peiko hag̃ua Jesucristo oikohaguéicha ko yvy apére. Ha peiko mborayhúpe Jesucristo ñanderehuhaguéicha ha upévare ha'e oñeme'ẽma ñanderendaguépe peteĩ me'ẽmby ha kuave'ẽmbýramo hyakuã porãvaramo ñanderuetépe g̃uarã. Ani pe ñemomandu'a pene ñemongetápe teko ky'a mba'evai térã mba'epotarei rehe peẽ niko Jesucristo reheguáva. Ani pe jemba'e oporomotĩkuaáva térã ñe'ẽ vyrorei térã toryja rembiapóna iporãiva umi mba'erãnguépe agradecé ñanderuetépe. Peikuaa porãke opaite umi oikóva oñondive omenda'ỹre, umi hembiapoky'áva, umi ha'énteséva térã umi omomba'eguasúva jararã'angápe, ndoikemo'ãi ñanderuete ha Jesucristo rekohápe yvágape. Aníke avave pene mbotavy ñe'ereípe, ko'ã mba'e rehe niko ñanderuete jehavira ho'a umi iñe'erendu'ỹva ra'ykuéra ári. Aníke pe moirũtei ichupekuéra. Ymave niko peikova'ekue avei pytũnguýpe ko'ág̃a katu peikóma ñanderuete ndive tesapehápe. Upéicharamo peikóna avei tesapera'y ha itajýreicha, pe tesape hi'ã py'a porã justicia ha añetegua. Pe ñeha'ã peikuaa ha pejapo hag̃ua umi mba'e ombovy'áva ñanderuetépe. Ani pe jehe'a umi pytũ rembiapo hi'ã'ỹva ndive upevarangue peikuaauka ivaiha. Umi mba'evai ha'ekuéra ojapóva ñemiháme ñatiete ñamombe'u hag̃ua. Pe tesape ohesapehápe ohechaukáta hembiapokuéra ivaiha. Opa mba'e ha'e ohechaukáva tesape upévare ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'i avei epa nderekéva ha'epu'ã omanóva apytégui ha Jesucristo nderesapéta. Pe ma'ẽ porãke mba'éichapa peiko peína ani peiko iñarandu'ỹvaicha iñaranduvaichante uvei. Peiporu porãke umi oportunidad ko'ára kóvape ñanderuete ome'éva peẽme ko'ã ára niko ivaieterei. Upévare anitei pe ñembotarova, pe ñeha'ã katu peikuaa porã hag̃ua ñanderuete rembipota. Ha anitei pe ka'u upéva niko ogueru teko vai pe nderenyhẽ uvei Espíritu Santogui. Pe ñemokyre'ỹke salmokuéra rupi, puraheikuéra omomba'eguasúva ñanderuetépe ha puraheikuéra omopu'akuaáva ñanderekove Espíritu rehegua pe purahéi ha pe mbopu ñanderuetépe g̃uarã pe ndepy'apýpe. Ha pe agradece opa árape ñandejára Jesucristo ha ñanderuetépe opaite mba'e rehe. Mba'éichapa Jesucristo reheguáva oikova'erã hógape. Ha pe ñemoĩ ojopoguýpe Jesucristo kyhyje rupi. Peẽ kuñakaraikuéra, peikóke pene menakuéra poguýpe, peikohaicha Jesucristo poguýpe. Pe mena niko hembireko'akã, Jesucristo ijiglesia akãramo guáicha ha'e osalvágui hetépe ijiglesiape. Pe iglesia oĩháicha Jesucristo poguýpe, upéicha pe tembireko toñemoĩ avei iména poguýpe opa mba'épe. Peẽ menakuéra, pehayhúke pene rembirekokuéra pe Jesucristo ohayhuháicha ijiglesiape ha ha'evoi oñeme'ẽ omano hag̃ua ijiglesia rehehápe. Ha'e omboheko potĩ ijiglesiape, ha'e omopotĩ ijiglesiape iñe'erenduhaguére ñanderuete ñe'ẽ porãitépe. Jesucristo omoise hendápe peteĩ iglesia heko porã omimbíva, iky'ã'ỹva, ivai'ỹva, oguereko'ỹva ambue ko'ãichagua mba'evai, ta heko porãnte uvei ha avave ndikatúiva oñe'evai hese. Upéicha avei pe mena ohayhúva'erã hembirekópe ku hetete'éicha. Pe ohayhúva hembirekópe ojehayhúvoi, ndaipóri niko avave ohayhu'ỹva hetete'épe. Omongaru ha oñangareko porã uvei hese, upéicha Jesucristo ojapo avei ijiglesia rehe. Ñandeja ewi Jesucristo re tere je guaboí. Upe vareningo pecuimba e ojo yava ena y tuba ja isipe. Ja oyu ayuva ena jembire condive. Oy cojanguamo con ibe guipeteito onte. Coñe mimbumba e guasu severo muana. Oñe e Jesucristo ja y iglesia reje. Upe varende mena e ja y juner en virecope. Dere ye ja y jujai saboí. Ja peten vireco tomomba e imenape. Tuba ja joga guacuera. Éfeso guacuera pe capítulo 6. Peneta ira hasta giracuera peneñe erenduva en apenderupe ja pendesi peñenderuete o hipotajaisha. Peba ningomba eje cope guava pete imitamen guana. Emomba enderujan de sipe. Peba ningo petembia poucapu pete hija oñeme ema promesa rejeve. Ojo pona janguan debe. Jareikove puku janguaco ibu ape ari. Ja penetu guacuera. Anite y pembo posí pendera hija pendera yicuérape. Pemonga cuaja peje combo epona uvei y supecuera ñanderuete o hipotajaisa ñanderuete que huyepo huipe. Penete mi guay, pendiñe erenduque pendellara patronco ibi ariguape. Que huyeja riripope toba mocoinure. Pene pendiñe erendura monguaisa Jesucristo pe. Ani pemba apopona o maña allante pendera en viapore. Pembo buaca tu pendera pisacuérape. Pemba apopona jacune ume no mañaira mojepe pendera en viapore. Pemba apoje cope tapia pemba aporon guaisa ñanderuete penguana. Hembi guairamo, japendepi aite huibepe ya poñanderuete en bipota. Kire impope pemba apo pona janguaisa ñanderuetepe, ja ani pendera pisacuera penguana. Peikua aponake, o paite pendete en viapo pona ñanderuete o muengo viata jape en menguana. Taja eten biguaitera patrón. Japenete ni guayara, pe yapo upeisa abei gendive cuera, ani peñe epojirei. Peiko aboi y yara jae abei pende yara oinva y vagape, jajae o porombo yuabu unva. Peñemo kine uke ñanderuete pu akawasurupi, peñe penemon barete jangua. Peiporuje ko peñanderuete ñuna inoren vi porucuera, peñemo y jangua satanás reje, jae pendere y tisenamo y ñujame. Ñandena ñañuna ino y ningo tu guija to ondive, ñandera pisandive, ñande ñuna ino uvei umimuru visaguasu ibate guandive, satanás nive, umimuru visaguasu jeseitevandive, Umi hoy sambujiva comundo putume guape, umi putu ñaña, espíritu ñaña y vaga pe guandive. Upe varepe y poruponake o paite ñanderuete ñona inorembi porucuera, pee y catujanua pero pu acapa, o guajenamo pe araba hija satanás pendere y tiseramo iñujame. Upe varepe ñembo saco y ponake, peñembo y jatakena, jape yeku ayopu ponake, cobaje y sepe ñembo ukema en ape yapugui, jape lleva en ape añetegua. Jape mondepe camisa hierro guiguape, cobaje y sepe ñembo je copotive pejovo, pe mondepe de pire jegua, cobaje y sepe mojena cuama en ajaña de rueteñe eponaite evangelio. Jape ya pejipe te temo aja, cobaje y sepe yero viaja taque Jesucristo reje, pembo huepa janua satanaju urendieta, pe ya peji abei pene acamo aja, cobaje y sepe ye yocoque pene salvacionareje, Jape ya pejipe que sepuku, cobaje y sepe ñemo aja pendiriñan de rueteñe e Biblia rejeve, umi oñemo iba rependereje. Peñembo eta piake nape Espíritu Santo y potajaisa, anique pendepe akangu, peyerurepe ina pendeñembo epe, opaite Jesucristo reje guavareje. Jape ñembo e abeise reje, oñeme e jangua sebe peñe eje cope guava, ja ipe aramo se yuru tamujena kwa akejille inepe evangelio oye kwa invape. Upe vanase aime ibirakuaope cárcel pe, amojera kwa janguanyan derueteñe e akejille ine. Penepe kwa janguamba eisa pase aiko aina, tikiko, se hermano a jejuba a Jesucristo de mi mondoje cope guava, omombe upata peeme pe kwa aseba. Y supe amondope nerendape, pe kwa janguamba eisa pa orero jazaro ina, ja epenemo anga pejir jangua. Ñanderuete jañan de yara Jesucristo tome epeeme pe aguapu, mora y juja yerovia. Añanderuete pi apona, gracia, toita piapen en dive, peja y jugu y veñan de yara Jesucristo pe.